kacapin, kacapin ku bulu pare sese kene. Bas genap di majal me bebas, mangganya enggak kenyar yo sing puas. Edek ngomong itu mangga, edek ngomong iya mangga. Sok we sing jongjon dugi ka anjen bangga. Sok we sing tarik kula ngaharewos komode. Pasa.